Forêt il y a quelques années, mais majoritairement des silicones de France. C'est intéressant dans cette démarche sur laquelle Radio Moldova. On a l'impression que les gens Radio Moldova. Regăsiți la microfon Iulie Vologan. Moldovenii chemați în vizită de către rudele de gradul 1 care locuiesc în Uniunea Europeană nu vor trebui să plătească taxa de 35 de euro la perfectarea vizei.